سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسون كرونا براني بوسون ميتا سماء. الحاقة สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันเกียรมะ มัลฮากะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร วะมาอัดรอกะมัลฮากะ และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั้นคืออะไร กัซซะบัตซะมูดวะอาดุมบิลกอริอะห์ พวกสมุทรและพวกอาร์ตได้ปฏิเสธวันเกียมะ ฟะอัมมาสมูดฟะอุฮลิกูบิตตอฆียะ ส่วนพวกสมุทรนั้นถูกทำลายด้วยเสียงกัมปนาทที่น่ากลัวว ะอัมมาอาดุมฟะอุฮลิกูบิรีฮินซับซอรินอาทียะ ส่วนพวกอาร์ตถูกทำลายด้วยลมพายุที่หนาวเหน็บและเสียงดังก้อง ซัคคอรฮาอะลัยฮิมซับอะลายาลวะซะมานิยะตอัยยามฮุซูมานฟะตะรัลกอมฟีฮาซัรอากะอันนะฮุมอะจาซนัคลคอวียะ พระองค์ทรงให้ภัยนั้นเกิดขึ้นแก่พวกเขา7คืนกับ8วันต่อเนื่องกันแล้วเจ้าจะเห็นหมู่ชนนั้นนอนตายอยู่เช่นนั้นพระหนึ่งต้นอินทผาลัมที่กลวงล้มระเนระนา ฟะฮัลตะรอละฮุมมินบาฆียะ แล้วเจ้าเห็นอะไรบ้างหลงเหลือสำหรับพวกเขา วะจาฟิรอูนวะมะกับละฮูวัลมุตะฟิกาตุบิลคอฏิอะ ฟิรอูนและพวกก่อนหน้าเขาและพวกมุตะฟิกาตเมืองของพวกลูตซึ่งถูกพลิกแผ่นดินได้กระทำความผิด ฟะอะซูรอซูลร็อบบิฮิมฟะอะคะซะฮุมอะคซะตัรอบิยะ พวกเขาได้ฝ่าฝืนต่อรอซูลแห่งพระเจ้าของพวกเขาดังนั้นพระองค์จึงทรงลงโทษพวกเขาอย่างหนัก อินนาลัมมาตะกัลมาอุฮัมัลนาคุมฟิลจาริยะ เมื่อน้ำท่วมสูงขึ้นแท้จริงเราได้บรรทุกพวกเจ้าไว้ในเรือของนู ลินัจอะลาฮาละกุมตะซกิเราะตันวะตะอิยาฮาอุซุนวาอียะ เพื่อเราจะได้ทำให้มันเป็นเครื่องเตือนสติแก่พวกเจ้าและหูที่สำเนียกจะได้จดจำมันไว้อย่างแม่นยำ ฟะอิซานุฟิคะฟิสซูรินัฟคะตุวาฮิดะ ครั้นเมื่อเสียงเป่าครั้งแรกถูกเป่าขึ้นโดยสังเป็นสัญญาณแจ้งให้ทราบถึงวันเกียรมะ วะฮุมิลัติลอัรฎุวัลจิบาลฟะดุกกะตาดักกะตันวาฮิดะ แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง ฟะยอมะอิซินวะกอะติลวาฆิอะ ในวันนั้นวันเกียมะก็จะเกิดขึ้น วันชักกติสสมาอุฟะฮียะยาวมะอิดินวาฮียะ และชั้นฟ้าก็จะแยกออกแล้วมันก็จะอ่อนกำลังลงอย่างไม่เป็นระเบียบในวันนั้น วัลมะลักอะลาอัรจาอิฮาวะยะห์มิลอัรชะร็อบบิกะฟาวกะฮุมยาวมะอิดินซะมานียะ และมะลักจะปรากฏอยู่บนเวหาและมะลาอิกะห์จำนวน8ท่านจะทูลบัลลังก์แห่งพระเจ้าของเจ้าไว้เบื้องบนพวกเขาในวันนั้น ยะอ์มะอิดินตุอรดูนลาตัคฟามินกุมคอฟียะ วันนั้นพวกเจ้าจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่มีความลับอันใดจะถูกปิดบังแก่พวกเจ้า ฟะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิยะมีนิฮิฟะกูลฮาอุมกรออูกิตาบิยะ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องขวาของเขาเขาจะกล่าวว่ามาอ่านบันทึกของฉันสิ อินนีฎะนันตุอันนีมุลากินฮิซาบิยะ ความจริงฉันนึกทีเดียวว่าฉันจะได้พบบัญชีของฉัน ฟะฮุวะฟีอีชะติรฎิยะ แล้วเขา จะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสำราญในสวนสวรรค์อันสูงส่งการเด็ดผลไม้ของมันอยู่แค่เอื้อมมือ กุลูวัชรบูฮานีอันบิมาอัสลัฟตุมฟิลอัยยามิลคอลิยะ พวกเจ้าจงกินจงดื่มอย่างเกษมสำราญเพราะสิ่งที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติไว้ในวันเวลาที่ได้ผ่านมา วะอัมมามันอูติยะกิตาบะฮูบิชิมาลิฮิฟะยะกูลยาไลตานีลัมอูตะกิตาบิยะ ส่วนผู้ที่บันทึกของเขาถูกนำมายื่นให้ทางเบื้องซ้ายของเขาเขาจะกล่าวว่าฉันภาวนาที่จะไม่ให้บันทึกของฉันถูกนำมายื่น วะลัมอะดรีมาฮิซาบิยะ และไม่รู้เสียเลยว่าบัญชีของฉันจะเป็นเช่นใด ยาไลตะฮาคานะติลกอฎิยะ โอ้หากว่าความตายได้เกิดขึ้นเสียก็จะดี มาอัฆนาอันนีมาลิยะ ทรัพย์สมบัติของฉันไม่ได้คุ้มกันแก่ฉันเลย ฮาละกะอันนีซุลกอนิยะ อำนาจของฉันก็ได้สูญสิ้นไปจากฉันแล้ว กุดูฮุฟะกุลลู จะมีคำบัญชาแก่มลาอิกะฮ์ว่าจงนำเขาไปแล้วจำตรวนเสีย ซุมมัลญะฮีมศัลลู แล้วโยนเขาเข้ากองไฟนรก ซุมมะฟีซิลซิละตินดะรอฮา70ดิรออันฟัสลุกู แล้วล่ามโซ่เขาซึ่งความยาวของมันนั้น70ศอก อินนะฮูกานะลายูมินุบิลลาฮิลอะซีม แท้จริงเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ ่วะลายะฮุดุอะลาตออามิลมิสกีน และเขาไม่ได้ส่งเสริมให้อาหารแก่คนขัดสน ฟะลัยซะละฮุลยอมะฮาฮูนาฮะมีม ดังนั้นวันนี้เขาจะไม่มีมิตรสนิทณที่นี ้วะลาตออามุนอิลลามินกิสลีน และไม่มีอาหารอย่างใดนอกจากน้ำหนองที่ไหลมาจากแผลของชาวนรก ลายะกุลูฮูอิลลัลคอติอูน ไม่มีผู้ใดกินมันนอกจากบรรดาผู้กระทำความผิด ฟะลาอุกซิมุบิมาตุบศิรูน เปล่าเลยข้าขอสาบานต่อสิ่งที่พวกเจ้ามองเห็น วะมาลาตุบศิรูน และสิ่งที่พวกเจ้ามองไม่เห็น อินนะฮูละกอลุรอซูลินกะรีม แท้จริงอัลกุรอานนั้นคือคำกล่าวของรอซูลผู้ทรงเกียรติ วะมาฮุวะบิกอลิชาอิรกอลีลัมมาตุมินูน และไม่ใช่คำกล่าวของนักกอยส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าศรัทธา วะลาบิกอลิกาฮีนกอลีลัมมาตะดะกะรูน และไม่ใช่คำกล่าวของนักพยากรณ์ส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าใคร่ครวญ ตันซีลุมมิรร็อบบิลอาลามีน เป็นการประทานลงมาจากพระเจ้าแห่งสากลโลก วะลอตะกอวะลอะลัยนาบะอฎอลอะกอวีน และหากเขามุฮัมมัดเสกสรรกล่าวคำเท็จบางคำแก่เราแล้ว ละอะคอดนามินฮูบิลยามีน เราก็จะจับเขาด้วยความมั่นคง ซุมมะละกอตะนามินฮุลวะตีน แล้วเราก็จะตัดเส้นชีวิตให้ขาดไปจากเขา ฟะมามินกุมมินอะฮัดอันฮูฮาจิซีน ดังนั้นจะไม่มีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าเป็นผู้คุ้มกันเขาได ้ว่าอินนะฮูละตะซกิเราะตุลลิลมุตตะกีน และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นข้อเตือนสติแก่บรรดาผู้ยำเกรง ว่าอินนาละนะอ์ลัมอันนะมินกุมมุกัซซิบีน และแท้จริงเรารู้อย่างแน่นอนว่ามีบรรดาผู้ปฏิเสธอัลกุรอานในหมู่พวกเจ้า วะอินนะฮูละฮัสเราะตุนอะลัลกาฟิรีน และแท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นการเศร้าโศกเสียใจ